اختر خود دا غاچا چی روش نیولی وی پتو روش پو کی سنت وڑا سجدی نیولی وی اختر خود دا غاچا چی روش نیولی وی پتو روش پو کی سنت وڑا سجدی نیولی وی روشا بنی سی ها غاچی دارب کوی حیا سوک نالاری روشی دہا غا روح بشی سی یا پمیاش در رمضان کے ہم پرنگ دوی گنا پمیاش در رمضان کے ہم پرنگ دوی گنا چدا اختر خود دا غاچا چی روشی نیولی وی پتو روش پو کی سنت وڑا سجدی نیولی وی یا اختر دی دا مشون چیزی جانت تا بی حساب خوبی چی سوک بلغ ورکاوی حاغا با حساب لازم شپری حکمونا چی راسی گی تر شباب لازم شپری حکمونا چی راسی گی تر شباب پسی کالاما پسی کالام کنی کو باچ فارشتی نیولی وی اختر خود دا غاچا چی روشی نیولی وی روش پو کی سنت وڑا سجدی نیولی وی دا دین وڑا حکمونو کی پابنوی مسلمان کوی تابیداری بحمد گران نبی سلطان کلمہ مزو زکات لری روشا در رمضان کلمہ منزو زکات لری روشا در اختر خود دا غاچا چی روشی نیولی اے پتو روش پو کی سنت وڑا سجدی نیولی وی خوندون دا روشی دی پا افطر کی دا مخام زیادی گی نعمتونا ہر قسم پکی مودا اے اختر دی پا کلانا مسلمان تا اینام اختر دی پاک علانا مسلمان تا اینام چھپ کی خواہ چھپ کی خواہ چھپ لو او چھا من چینی ولی وی اختر خود دا غاچا چی روشی نی ولی تو روش پو کی سنت وڑا سجدی نیولی وی ثواب دا مشاکت باہا غا اللہ ورکوی دلواگی تند آجر با انشاءاللہ ورکوی اے روشی بدلا بخ پلا پاکا اللہ ورکوی روشی بدلا بخ پلا پاک اللہ ورکوی اختر خود دا غاچا چی روشی نیولی وی پتو روش پو کی سنت وڑا سجدی نیولی وی حسنی عبدالقادر نصیحت کوا مدام مومن سارا پزڑا کے محبت کوا مدام اے چیخ پول رب رازا شی عبادت کوا مدام چیخ پول رب رازا شی عبادت کوا مدام امید کوا امید کوا چې ستا پاشل چې بهاني نیولې وي اختر خو دې دا غچا چې روزې نیولې وي سنت وڑا سجدی نیوالی وی پتو روش پو کے سنت وڑا سجدی نیوالی وی ددی نظمو سپیشل فرمیش کڑی دی توہیر خٹک شہیدان بندہ او نسیم اقبال زہیب حسن آواز دی د ډیر ګران او محترم رور عصمت الله جرار او مولانا عبدالقادر حسنی.